سبحان اللہ. نہیں یہ بےچارے فقراء المدینہ ہیں, نہیں تو اصل مالدار تو یہ ہیں یار. دیکھو نا ان کی ہمت ہے کہ جہاں لاکھوں میں بات ہو رہی ہے یہاں یہ سنگل روپیوں میں بات کرنے, ستائیس نے چھبیس نے چھبیس اور ستائیس رسال ہے. اب یہ سات روپے والا رسالہ بتا رہے ہیں, شاید بانٹیں گے چار روپے والا. غریب ہیں بےچارے یار, بڑا بانٹیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کشمیر والے ایسے ایم ایس کر کے کہہ رہے ہیں بابا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے کشمیر والے بابا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں بابا کو مظفر آباد سے. الحمدللہ اللہ آپ کا دیکھنا قبول فرمائے. مدینۃ الاولیاء ملتان والے بھی میسج کر کے عرض کر رہے ہیں کہ ہم بھی بابا کی زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور مرکز الاولیاء والے بھی عرض کر رہے ہیں کہ ہم بھی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر بابا کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں. میری اور زیارت پنجاب میں بھی شہر اوکاڑا کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ عز و جل اس وقت بابا کی زیارت کر رہے ہیں. ایک غریب بیٹے نے لکھا یہ, ایک غریب بیٹے نے ہزار روپے کی عرض کی ہے, قبل تو. مصطفیٰ آباد والے پاپا یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ ہم بھی مدنی چینل پر آپ کی زیارت کر رہے ہیں. مصطفیٰ آباد سبحان اللہ. یار مجھ سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے, ابھی رات بہت ہو گئی ہے. سل میری زیارت کر رہے ہیں میں سبحان اللہ بولوں یہ ذرا جمتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو میرے کو امتحان میں مت ڈالو یار. بابا عرب شریف سے 1200 ریال ایک اسلام پہ دیں گے, آپ کی کتاب سائن کی مل گئی. سبحان اللہ, یعنی ایک کام اور دے دیا آپ لوگوں نے مجھے, نہ میں نے ہتھے کر کے لیا ہے. اسلام آباد سے بابا میسج آیا کہ وہ بھی الحمدللہ عز و جل آپ کی زیارت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ پنجاب اور سرحد سے ابھی نہیں آیا کوئی, ماشاءاللہ پنجاب سے کئی شہروں سے میسج آئے ہیں کہ الحمدللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل پر آپ کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ میں تلاوت کروں گا نعت شریف پڑھوں گا, تو یہ پھر میرے بیان کے بعد انشاءاللہ عز و جل اجتماع ذکر و نعت جاری رہے گا, نعتیں پڑھی جائیں گی انشاءاللہ. کہ میں نے تو نیت کی, اب یہ میں نیت پر پورا اترتا ہوں یہ مجھے نہیں پتا. موت بھی آ جائے تو کچھ پتا نہیں ہے, موت آ سکتی ہے, آدمی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آ سکے. تو نیت ہے, آپ دعا فرمائیں کہ میں اپنی اس نیت پکی ہے انشاءاللہ تو مجھے ثواب نیت کا مل جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, تو آپ بھی پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اچھا جنہوں نے اہداف دیے یہ رقمیں دینے کے, لیکن ابھی تک کسی نے بھی اپنا کوئی وقت نہیں دیا کب تک رقم جمع کروائیں گے, تو اس لیے یہ بھی ذمہ دار اسلامی بھائی معلوم کر لیں. اس وقت میں یاد نہیں رہا, کہ جوش میں آ کے بس بول دیتے ہیں پھر پیسے دے نہیں پاتے, تو اس لیے ذرا ان کو اور مزید مضبوط کر دیں تاکہ وہ نفس بھی تو ہے نا, وہ بھی شرارت کرتا ہے. بابا ہند سے بھی ایک میسج آیا ہے کہ الحمدللہ عزوجل ہند میں بھی اس وقت مدنی چینل کے ذریعے آپ کی زیارت اسلامی بھائی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو نگران شورا کتنے سمجھدار ہیں, انہوں نے کیا شروع میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو میں نے سبحان اللہ وغیرہ کہا, اب وہ زیارت کر رہے ہیں تو میں مسکراتا ہوں تو بھی گوارا نہیں ہے, کیونکہ زیارت تو آپ کو پتا کس کی جاتی ہے, اردو میں زیارت بہت ہیوی لفظ ہے, بہت تعریف کا لفظ ہے, یہ ہر ایک نہیں سمجھتا, عوام بیچارے عوام تو عوام ہوتے نا, وہ تو بولتے ہیں آپ نے ابھی عرض کی تھی اور میں تشریف لایا ہوں, میں ابھی فرما رہا تھا, اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ بھی سب نہیں سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بڑا چھوٹے سے عرض کرتا ہے, تو بڑے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ عرض کر رہے تھے, بڑے سے کہا جائے گا کہ آپ فرما رہے تھے, اور چھوٹا یہ کہے گا میں عرض کر رہا تھا, یا بڑا بھی کسی سے کہے گا نا تو عاجزی یہی ہے کہ وہ کہے گا میں عرض کر رہا تھا, میں فرما رہا تھا, یہ ذرا بڑی بات ہے, اپنے منہ سے نہیں کہے گا, یہ سمجھدار ہوگا. میں تشریف لایا ہوں یہ بھی نہ بڑا اپنے منہ سے کہے گا نہ چھوٹا کہے گا, بڑا جو سمجھدار ہو وہ تو کہے گا میں حاضر ہوں, یہ آیا ہوں کہے گا میں آیا ہوں, یہ بھی صحیح ہے, حاضر ہوا ہوں یہ صحیح تر ہے, نہ عاجزی والا زیادہ ہے, قریب ہے عاجزی کے, اور میں تشریف لایا ہوں جو یہ بولے تو یہ تو بالکل ہی جمتا نہیں ہے, اردو کے حساب سے جو اردو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جمتا نہیں ہے, بلکہ یہی کہ میں آیا ہوں میں حاضر ہوا ہوں, یہ بڑا بولے میں تشریف لایا ہوں, اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے ایک طرح سے, تو اس لیے میری لوگ زیارت کر رہے ہیں سبحان اللہ, یہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے مطلب, تو اس لیے یہ جمتا نہیں ہے, مزے کا نہیں ہے, یعنی کوئی اگر لاکھوں میں کوئی ایک تو ہوگا نا جو نوٹ کرتا ہوگا کہ اپنی تعریف پر بڑا خوش ہو رہا ہے, مسکرا رہا ہے, ہنس رہا ہے, تو ان کے وسوسوں کی بھی کاٹ ضروری ہے نا, تو اپنے ایسے حالات ہی پیدا نہ کیے جائیں نا کہ میں آزمائش میں پڑوں اور کوئی وسوسوں میں پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام, شب اسرا کے دولا تیدائن دو روز, شب اسرا کے دولا تیدائن دو روز, نوشہ بزم جنت تیدا ہو سلام, ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود, ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطر تیلا ہو سلام, غوث اعظم اماموں کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت تیلا ہو سلام, کاش محشر جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا